Opowieść o naszych babkach. Joanny Kuciel-Frydryszak. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Wtorek, 9 kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. PiS procentowo na pierwszym miejscu w wyborach do sejmików, ale w części regionów traci władzę. Jest zgoda negocjatorów z unijnych instytucji na większe ograniczenia w handlu z Ukrainą. Nową bazę śmigłowcową ma w Warszawie lotnicze pogotowie ratunkowe. W 9 regionach najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, w 7 Prawo i Sprawiedliwość. PiS procentowo znalazł się na pierwszym miejscu w wyborach do sejmików wojewódzkich, ale w części regionów straci władzę. Kluczowe będą jednak powyborcze sojusze. Koalicja Obywatelska liczy na przejęcie władzy w 11 województwach, głównie z pomocą trzeciej drogi, gdzieniegdzie też lewicy. My jesteśmy w momencie, kiedy, bym powiedział, odbijamy się, ale ja jestem akurat optymistą. Powiedział Krzysztof Kukucki z lewicy, który wszedł do drugiej tury wyborów na prezydenta Włocławka. PiS najpewniej utrzyma 5 sejmików. Przegrywa za to w dużych miastach, choć nie wszędzie. Mój rodzinny Radom, tam kandydat Prawa i Sprawiedliwości wszedł do drugiej tury, Artur Standowicz, z bardzo dobrym wynikiem. Zaznaczył poseł PiS Radosław Fogiela, tam gdzie to konieczne wyborcza dogrywka 21 kwietnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. W wyborach samorządowych każde ugrupowanie może znaleźć obszar, w którym wygrało, mówi dr Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej. Zdaniem specjalisty od wizerunku politycznego, w tego typu wyborach trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Zawsze było tak, że co by się nie działo, to ktoś mówi, my wygraliśmy tu, a my tam, a my w tych miastach, a my w tych wsiach. Każdy może czuć się ukontentowany, bo trochę mierzalne jest słabo. No oczywiście w danym mieście, w 6 największych miastach, no to tak czy siak. Mierzalne są sejmiki, no jeżeli ktoś miał, nie wiem, 8, teraz ma 10, no to powiedzmy, że podniósł swój stan posiadania. No wszystko zależy od punktu widzenia. Frekwencja w tych wyborach wyniosła około 52%. To wynik daleki od zadowalającego, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Nie jest satysfakcjonująca ani dla komisji wyborczych. Chyba w minimalnym zakresie to jest nasza wina, a przede wszystkim można powiedzieć, że komitety wyborcze, kandydaci, no niestety trafili tylko do połowy osób uprawnionych do głosowania i to wszystkie razem komitety biorąc. Także ten sygnał to powinny komitety wziąć pod uwagę w przyszłości. Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza ma przedstawić dziś. Jest zgoda negocjatorów z unijnych instytucji na większe ograniczenia w handlu z Ukrainą. Porozumieli się w tej sprawie przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich i komisji. Zaakceptowany został postulat unijnych państw, forsowany przez Polskę i Francję, by wydłużyć okres wyznaczający limity importowe i wziąć pod uwagę ostatnie 2,5 roku. Dłuższy okres referencyjny to większe ograniczenia w imporcie z Ukrainy. Mają nimi być objęte jaja, cukier i drób, a także kukurydza, owies, kasza i miód. Jeśli te ustalenia zatwierdzą europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego, a później cały Europarlament na sesji plenarnej, to umowa będzie mogła od 6 czerwca być przedłużona o kolejny rok. I będzie to ostatni raz, kiedy będzie przedłużana. Od połowy przyszłego roku wymianę handlową między Unią a Ukrainą będą regulować zasady stowarzyszeniowe, a te wymuszają stosowanie wyśrubowanych unijnych standardów. To był jeden z postulatów Warszawy. Polscy rolnicy narzekają bowiem na nadmierny napływ żywności z Ukrainy, która nie spełnia wszystkich standardów, podczas gdy oni sami są zobligowani, by europejskich norm przestrzegać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowoczesny budynek i hangar z platformą dla śmigłowca. Nową bazę ma w Warszawie lotnicze pogotowie ratunkowe. Budżet LPR na ten rok to 290 milionów złotych. Trzeba więcej zainwestować w sprzęt, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos. 6 nowych śmigłowców na te bazy całodobowe, których jest 6 w Polsce, plus nowy symulator. To są zakupy na kilkaset milionów złotych, ale zrobimy to. Oprócz tego bardzo duże pieniądze kosztuje także bieżący, coroczny serwis tych śmigłowców, które mamy. Jest ich 23, także jest ich całkiem sporo. Także są to dosyć duże koszty, no ale koszty, no, które są nieuniknione. Rozbudowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego została częściowo sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. O utajnienie przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej wnioskowali szefowie Agencji Wywiadu w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Komisja chce ich zwolnienia z konieczności zachowania tajemnicy. Na większość zadawanych pytań byli szefowie agencji wywiadu odpowiadali wymijająco. Agencja wywiadu uzyskała informacje wskazujące na możliwość zaistnienia nieprawidłowości przy przyznawaniu polskich wiz, natomiast tych tematów nie mogę poruszać na części ja. Mówił Bartosz Jarmuszkiewicz, który kierował agencją wywiadu od połowy 2022 roku do zmiany rządu. Podobną taktykę zastosował Piotr Krawczyk, stąd wniosek przewodniczącego komisji Michała Szczerby o zwolnienie obu świadków z tajemnicy prawnie chronionej. Kolejne posiedzenie zaplanowaliśmy na dzień 18-19 kwietnia, to będzie posiedzenie dwudniowe. Natomiast jeżeli tylko w tym czasie uzyskamy zgodę aktualnego szefa agencji wywiadu co do zwolnienia z tajemnicy prawnie chronionej byłych szefów agencji, to takie posiedzenie w trybie niejawnym też się odbędzie. Wiadomo też, że komisja chce w czerwcu zaprezentować raport końcowy ze swoich prac. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj było ciepło, wręcz gorąco i dziś będzie podobnie, od około 20 stopni Celsjusza nad morzem, przez 24 w centrum do 28 stopni na południu kraju. Wieczorem na zachodzie przewidywane są opady deszczu, mogą też pojawić się lokalne burze. Wiatr będzie porywisty w centrum kraju i nad morzem do 60 km na godzinę, a podczas burz do 70 km na godzinę, południowy i południowo-wschodni. Jest 6 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, czas na poranną audycję. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzamy razem i zaczynamy pozytywnie. Walking on Sunshine. Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down. To już setny dzień roku. Świętujemy? No mówią, że każda okazja jest dobra. Słońce wzeszło dziś o 5.51, zajdzie o 19.25. Zawahałem się, bo napisałem sobie przez przypadek, że o 15.51, ale to by było dziwne. Ale miło, prawda? Zwłaszcza gdy po południu pięknie świeci aż do samego wieczora. No ale do popołudnia to jeszcze trochę czasu nam zostało, proszę się nie rozmarzać. W porannym zapraszamy do trójki, powiemy dziś m.in. o samochodowych zakupach internetowych. Kupiliby Państwo auto bezpośrednio przez internet? Są tacy, którzy to doświadczenie mają już za sobą. Kiedy potem opowiadałem o tych doświadczeniach swoim znajomym, to patrzyli na mnie, jakby chcieli się upewnić, czy ze mną wszystko w porządku. Ze spraw sportowych o poranku forma Huberta Hurkacza i zaskakujący sukces na Mączce. Tylko czy na pewno zaskakujący? Nie, no na pewno nie był to wypadek przy pracy, zwłaszcza finał był niezwykle optymistyczny, bo to był naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu obu zawodników. To jest taki wystrzał, ale na razie ze ślepaka moim zdaniem. O, jak jest ostatecznie? Więcej na ten temat przed dziewiątą. Powiemy dziś także o wielkim wyczynie Brytyjczyka Rasa Cooka, który przebiegł całą Afrykę. Całą. Z południa na północ. My name's Russ Cook and I'm attempting to become the first person ever to run the entire length of Africa. This is where I started, this is where I'm heading and this is where I am now. Imponujące, ale czy inspirujące? Między innymi na to pytanie spróbujemy dziś odpowiedzieć w okolicach godziny 7, ale zaczniemy od świętowania, ale nie setnego dnia roku, a Światowego Dnia Jednorożca. Jednorożce jedzą gwiazdki i śpią na łóżku z tęczy. I zrobi się słodko w trójce. Już za kilka minut. Program Trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię. Kochają je wszyscy. I dzieci, i dorośli. Doczekały się nawet swojego święta. A mowa o jednorożcach. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Jednorożca właśnie. I już od starożytności, jak się okazuje, ludzie wierzyli w magię i dobro tych zwierząt, a pokochała je później także literatura i popkultura. O szczegółach cała na różowo. Monika Suszek. Co do jego wyglądu nie mamy żadnych wątpliwości. Konik i tu ma róg. Często też te jednorożce, na przykład czasami ze skrzydłami są. Pamiętam, że były takiej wielkości mniej więcej, całkiem duże. Zawsze były białe, z taką grzywą, którą można było jakoś zaplatać w różne fryzury. A co do stylu życia i żywieniowych preferencji, popkultura również daje nam odpowiedzi. Jednorożce jedzą gwiazdki i śpią na łóżku z tęczy. Te gwiazdeczki są przepyszne. Deszcz to pocałunki prosto od chmurki. Ale czy ktoś go rzeczywiście widział? Jeszcze czekamy najwyraźniej. Ja codziennie widzę. Niestety tylko w snach. Bo właśnie na pograniczu jawy i snu jednorożce pojawiają się w życiu człowieka. Historia tego symbolu sięga jeszcze czasów starożytnych, mówi kulturoznawca Łukasz Kucharczyk z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podobna pierwsza wzmianka o jednorożcach pojawia się w takim opracowaniu historycznym Greka Knezjasza z Knidos. Utwór ten nosi tytuł Indica i tam on opisuje właśnie potwory posiadające jeden róg, to pewnie były po prostu indyjskie nosorożce, no ale tam możemy pierwszą wzmiankę o unikornach ujrzeć. Później przez wiele lat podążając za tym opisem, jednorożce były przedstawiane jako jakieś takie potwory, hybrydy dzików, jeleni, słoni. I dopiero w czasach średniowiecza w sumie zaczęły one być przedstawiane jako te takie ładne, smukłe konie z jednym rogiem. Średniowiecze sprowadziło jednorożca do figury biblijnej. Historyk sztuki Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito. To wiąże się między innymi z tym, że w Biblii wystąpiło takie zwierzę, o którym my właściwie nie wiemy, jak dobrze je tłumaczyć. I ono przypomina trochę jednorożca w Biblii. Jakuba jest tłumaczony jako jednorożec, ale równie dobrze może to być byk. To jest związane prawdopodobnie z przedstawieniami tego jednorożca w starożytności. Dodatkowo jednorożce zyskały cechę tajemnicy, nieokiełznania i cudu, ale to nie wszystko. Takim ogólnym symbolem jednorożca była czystość. Obecnie też za sprawą popkultury, ale też literatury fantastycznej, gdzie bardzo często motyw jednorożca jest związany z wymarciem, jakimś byciem ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Jest też związany z czymś pożądanym, czymś na co się poluje i czymś co jest zagrożone, czyli jednorożec symbolizuje bardzo szeroko rozumianego, innego, obcego. A dlaczego ludzie w ogóle stworzyli jednorożca? One zawsze kojarzyły się z czymś takim mitycznym, wielkim, niedostępnym, z jakąś taką krainą, która istnieje jedynie w naszych wyobrażeniach. I są też takim symbolem ludzkiej tęsknoty za baśniowym światem. Czy dzisiaj ten wizerunek jednorożca jest taki słodki, aż przesłodzony? No tak, ale to chyba było nieuchronne w przypadku tak pięknego stworzenia, by popkultura jakoś go wchłonęła i przetworzyła w wielu różnych animacjach na coś takiego aż za bardzo słodkiego, ale żeby się czasami nie nabawić nadmiaru cukru, to warto sięgnąć po albo te różnego rodzaju interpretacje jeszcze przed czasami średniowiecza, albo przed takich twórców jak Ciri Andrzeja Sapkowskiego w cyklu o Wiedźminie. Śni o jednorożcu, na pewno z nim rozmawia. Ja w swoich snach wciąż na niego czekam. A proszę, tak się składa, że Dzień Jednorożca ma dokładnie tę samą datę, co Światowy Dzień Gołębia. No czyli mamy dziś kumulację pokojowego podejścia do świata. No to proszę wybrać. Gdyby robili państwo tatuaż albo wybierali pamiątkę z wakacji, to kupiliby państwo jednorożca czy gołębia? Który kojarzy się lepiej? Ustalmy to raz na zawsze. 22 i 7 trójek. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie. Za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz jej jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok.

To czas na skrót serwisu Trójki w studiu Anna Kowalik-Brankati. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła ostateczne dane dotyczące wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość w głosowaniu do sejmików wojewódzkich uzyskało ponad 34% głosów. Druga Koalicja Obywatelska 36,6%. To oznacza, że KO najlepszy wynik osiągnęła w 9 województwach, a w 7 najwyższym poparciem cieszy się PiS. Na trzecim miejscu jest Trzecia Droga z poparciem 14,2%. Konfederacja zdobyła nieco ponad 7% głosów, a Lewica 6,3%. Jest zgoda w Unii Europejskiej na większe ograniczenia importu z Ukrainy i zmiany w umowie o bezcłowym handlu zgodnie z polskimi postulatami. Ustalenia unijnych negocjatorów zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich. Teraz kolej na Parlament Europejski. Dziś sprawą zajmie się Komisja Handlu Międzynarodowego. Po kilkugodzinnej akcji strażacy opanowali pożar hali w Katowicach. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Zastępy wróciły do bazy, powiedział Rafał Gruszka z katowickiej straży. Doszło do pożaru hali magazynowej na powierzchni około 2000 m2. W środku były magazynowane hulajnogi elektryczne. Ustalono również, że w godzinach tych popołudniowych, w których doszło do tego pożaru, nikogo nie powinno być w hali magazynowej, żadnych pracowników. Strażacy nawet wstępnie nie informują o możliwej przyczynie pożaru. Miliony Amerykanów obserwowały pierwsze od 2017 roku całkowite zaćmienie słońca. Można było je oglądać w 15 stanach, od Teksasu przez środkowy zachód, aż po Nową Anglię i Maine. Na tych terenach księżyc całkowicie zasłonił tarczę słońca przez około 4,5 minuty. Zjawisko przyciągnęło tłumy turystów. Dzięki temu miasta leżące na ścieżce zaćmienia zarobią dodatkowo 1,5 miliarda dolarów. Pełny serwis Trójki o 7. Jeśli wczoraj pogoda Państwa cieszyła, to dziś też szykuje się dzień uśmiechu. Temperatura osiągnie nawet 28 stopni na południu, 24 stopnie Celsjusza będą na północy, a nad morzem około 20 stopni. Żeby nie było zbyt miło w Światowym Dniu Jednorożca, to wieczorem na zachodzie przewidywane są opady deszczu, ba, mogą pojawić się lokalne burze. Wiatr dziś porywisty, południowy i południowo-wschodni. Osiem minut do godziny 7:00, tu Trójka i Ben Harper. I can't afford to lose. 22 minuty do godziny 7 w Trójce, czas na przegląd prasy. Zaglądamy na portale internetowe także. Zaczynamy od portalu rp.pl, czyli od Rzeczpospolitej, a tu o wyścigach Ironmanów. Odrzutowe plecaki zdobywają coraz większą popularność. Zainteresował mnie ten artykuł. No, jego końcówka, o której zaraz powiem, troszkę stonowała nastrój. Ale zacznijmy od tego, że specjalny uniform wyposażony w silniki odrzutowe o mocy ponad 1000 koni mechanicznych to zupełnie nowy rozdział w rozwoju ludzkiej mobilności, bo ta nowatorska technologia, choć w science fiction, w filmach, no, znana już od dekad, nigdy nie wyszła poza laboratoria i poligony doświadczalne, ale teraz ma szansę się upowszechnić. Za popularyzację takiej formy przemieszczania wziął się brytyjski startup Gravity Industries. Firma dostarczyła swoje unikalne rozwiązanie, czyli tak zwany jetpack, do testów w armii i w służbach ratunkowych. Pilotażowo takie odrzutowe plecaki wdrożono choćby w jednej z jednostek policyjnych w Emiratach Arabskich. Także podczas wakacyjnej wycieczki do Dubaju proszę się nie dziwić, jeśli konstabl nadleci z góry. Gravity współorganizuje też zawody sportowe z udziałem rajdowców z jetpackami. To tak zwane wyścigi Ironman właśnie i podobno cieszą się dużą popularnością. No ale cena tej całej zabawy troszkę tonuje właśnie nastroje. Gravity organizuje szkolenia dla zainteresowanych i kilkugodzinne zajęcia praktyczne kosztują od ponad 2000 do przeszło 8500 dolarów, więc nie jest to tanie hobby. Można też kupić taki zestaw do latania na własność, no ale w tym przypadku to także atrakcja dla bogaczy, bo to około 500 tysięcy dolarów plus VAT. Na polskieradio24.pl czytamy dziś o zaćmieniu słońca i nie tylko czytamy, ale także oglądamy. Miliony Amerykanów przeżyło noc w środku dnia. Wczoraj wieczorem czasu polskiego zakończyło się już całkowite zaćmienie słońca. Przeszło przez 15 stanów. Częściowo było widoczne prawie w całych Stanach Zjednoczonych, a w niektórych takie właśnie całkowite zaćmienie przeszło nad Ameryką. No i przecięło terytoria 15 stanów od Teksasu przez środkowy zachód, okolice jeziora Erie i Ontario, aż po Nową Anglię i Maine. Na tych terenach zamieszkanych przez 30 milionów Amerykanów księżyc całkowicie zasłonił tarczę słońca na około 4,5 minuty. No i oczywiście pobito turystyczne rekordy w Stanach, takich jak Arkansas, czy Missouri. No i także ceny noclegów tam poszybowały w górę, a na portalu informacyjnym Polskiego Radia znajdą Państwo filmiki i zdjęcia tego imponującego zjawiska, które to właśnie nakręciło taką spiralę cen turystycznych. Jeśli chodzi o to, kiedy w Polsce zaćmienie słońca najbliższe w 2135 roku, także trochę poczekamy. No szkoda, że nie dałoby się tego przesunąć tak o 2 lata chociaż. No a w prasie drukowanej zajrzyjmy do tygodnika Angora. Bardzo ucieszył mnie jako fana grupy artykuł o zespole The Who, zatytułowany enigmatycznie Przebojowe jąkanie. No ale te enigmy fani grupy oczywiście rozumieją. A dlaczego ten artykuł? Bo kolejny słynny rockman jest po 80, a grupa obchodzi już okrągły jubileusz działalności 60-lecie. Nigdy nie mam lepszego nastroju niż wtedy, kiedy śpiewam, oznajmił frontman kapeli The Who Roger Daltrey, który 1 marca obchodził 80. urodziny. Nie wyobrażałem sobie, że będę to robił tyle lat po debiucie. Kiedy zaczynaliśmy, nie myśleliśmy nawet, że wytrwamy do końca miesiąca. Ale wytrwali i historia całej grupy opisana w artykule Przebojowe jąkanie. No dobrze, zdradzę, chodzi tu o piosenkę Generation, My Generation. Ale proszę zajrzeć, jeśli są Państwo zainteresowani. My natomiast teraz zagramy The Who, nie My Generation, bo mogłem wybrać, mam taki przywilej, więc wybrałem to, co osobiście lubię najbardziej. A więc utwór Who Are You, grupa The Who w trójce, 18 minut przed 7. A czy są to fani serialu CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas? Bo to właśnie ten utwór był tam w czołówce. Klasycznie zrobiło się w trójce. To teraz jeszcze jeden klasyk, a mianowicie Seven Wonders zespołu Fleetwood Mac. poniedziałek, a więc wczoraj, w brytyjskich mediach zapanowało szaleństwo, a jego głównym powodem był pewien brodaty 27-letni biegacz. Sportowiec, który postanowił przebiec Afrykę. Oczywiście to zadanie wydawać się może niemożliwe do wykonania, ale jednak Ras Cook, bo o nim mowa, nie tylko je zrealizował, ale też przeszedł do historii. W niedzielę zakończył podróż i osiągnął ważny cel. Zainkasował 700 tysięcy euro, które przekaże organizacjom charytatywnym. Więcej na ten temat, na temat tego imponującego wyczynu, Ada Janiszewska. Po wyruszeniu z Republiki Południowej Afryki niecały rok temu brytyjski sportowiec wytrzymałościowy Ras Cook w końcu dotarł do wybrzeża Tunezji, aby zakończyć swoją epicką odyseję. My name's Ras Cook and I'm attempting to become the first person ever to run the entire length of Africa. This is where I started. This is where I'm heading and this is where I am now. Hardest geezer, czy też twardy zawodnik na pokonanie trasy liczącej ponad 16 tysięcy kilometrów, którą rozpoczął 22 kwietnia 2023 roku z przylądka Agulhas w RPA, potrzebował dokładnie 352 dni. W tym czasie przekroczył granicę 16 krajów i zmierzył się z serią naprawdę niefortunnych zdarzeń, które to o mały włos przeszkodziłyby w tym, aby stał się on pierwszym biegaczem, który pokonał Afrykę z południa na północ. Lower back, like, it feels like there's some kind of nerve thing going on. I know it's a big problem. Cook w ramach projektu Afryka zdołał zebrać dokładnie 668 730 euro. Środki te przekaże na rzecz organizacji Running Charity, która pracuje z bezdomnymi młodymi ludźmi, oraz Sandblast, organizacji charytatywnej pomagającej przesiedleńcom z Sahary Zachodniej. Tak o projekcie mówił sam Cook w wywiadzie dla BBC. Naszym celem jest wykorzystanie siły biegania, aby pomóc młodym osobom, którym nie jest łatwo. Chcemy dać im nadzieję, że tak jak w bieganiu, każdą rzecz trzeba przyjmować krok po kroku. Chcemy też wesprzeć Centrum Uchodźców w Nigerii, które jest mało znane, a które wkłada niesamowitą pracę w pomoc ludziom. To niezwykłe osiągnięcie, które echem rozeszło się po wyspach brytyjskich i nie tylko. W poniedziałek media rozpisywały się na temat całej podróży Cooka, a części reporterom udało się nawet uwiecznić historyczny moment dotarcia do finałowego punktu, biegnąc ile sił w nogach za gizerem. The end of a monumental mission for Ras Cook, completing a run across the length of Africa. I was with him running the final moments of the journey to the finish line. For everyone watching back home, just how tiring, how grueling has this been? Hardest Geezer całą swoją podróż pełną wzlotów i upadków systematycznie dokumentował na swoich mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube, Instagramie czy TikTok. Przez ponad rok ta afrykańska ekspedycja trzymała widzów w napięciu niczym najlepszy kinowy hit Marvela, bo cliffhangerów, plot twistów czy też dreszczyka emocji było mnóstwo. There's absolutely nothing here. I saw the gun and I was like, oh. Oh. Jak donosił poranny program Morning Britain, Rasowi i jego zespołowi skradziono pieniądze, paszporty i sprzęt podczas napadu z bronią w ręku w Angolii. A to był dopiero 64. dzień jego podróży. Niemniej, jak na twardego zawodnika przystało, Cook po wyczerpującej podróży, ubrany w koszulkę piłkarskiej reprezentacji Anglii, dotarł do mety otoczony kibicami i dopingującymi okrzykami niemal tak głośnymi, jak na prawdziwym meczu na stadionie Wembley. After what has been an epic journey. Trudno to opisać słowami. 352 dni w drodze, długi czas bez widoku rodziny, mojej dziewczyny. Moje ciało bardzo cierpi. Nie zamierzam jednak narzekać. Powiedział Cook w rozmowie ze Sky News. Na ostatnim etapie podróży Geezerowi towarzyszyli kibice, z których wielu przyleciało specjalnie na tę okazję. To niesamowite. Po prostu nie mogłem przegapić tak szalonej historycznej okazji jak ta. Nie mogę uwierzyć, że to zrobił. Jest tu tyle ludzi. To pokazuje, jak bardzo się z nim utożsamiają. To historyczny moment. Choć największym wyzwaniem dla Rasa Cooka był ten bieg przez Afrykę, nie było to jego pierwsze rodeo. W wieku 22 lat Geezer pobiegł z Azji do Anglii, pokonując 71 maratonów w 66 dni. No tutaj w ciągu niecałego roku Cook przebiegł dystans odpowiadający 376 maratonom, przekroczył granicę 16 państw. Po kolei RPA, Namibia, Angola, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Kamerun, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Senegal, Mauretania, Algieria i Tunezja, to wszystko biegiem na własnych nogach. Imponujące, zwłaszcza że w połowie dystansu trafił do lekarza między innymi z kamicą nerkową i mówił, że czuje się jak zombie. No, niesamowite osiągnięcie, moim zdaniem imponujące, ale może państwa zdaniem nie, może już spowszedniały nam takie wyczyny w XXI wieku. Państwa zdanie w tej sprawie zbiera Staszek Perzyna pod numerem 22 i 7 trójek. Ale to już nie jest muzyka z odległej przeszłości. 3 minuty do 7, o 7 w trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.